الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون سورة البقرة کی ومسألة جهاد في سبيل الله کی دریم منزل چغیت تدبیر المنزل وی اوی کتل لس احکامو یو لس حکمونا یو لسم حکم جاریو ذکاول حکم انفاق فی سبیل اللہ یسألونک ماذا ينفقون دیم حکم و قتال فی سبیل اللہ كتب عليكم القتال وهو كره لكم دريم حكمو قتال باشهر الحرم كي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أصلوا رم حكمو نهي عن الخمر والميسر تشرابو دجوارين منوك لا يسألونك عن الخمر والميسر بينزم حكمو ديتاماو يسألونك عن اليتاما والإصلاح لهم خير أشبغم حكمو نكاح المشركات ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا أوم حكمو مسألة حيز ويسألونك عن المحيز قل هو أذن أتم حكم إصلاح دنيته جو قدموا لأنفسكم نعم حكم تعظيم دالة ولا تجعل عرضة لأيمانكم لسم حكم إيلا للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر يقول سمحكم مسألة تلاقوا والمتولقات يتربصنا دين شروشي دلت داغي تقسيم كي تلاقوا طول دري قسم دي يوت رجعيوي دي اختيار تلاقوا چې باندې له باغی کې اختیار وی کرو جو کيو کنه کې پریزی او ک ساتي ته اختیار دی ولا دې ته طلاق رجعي وی دا دی یو طلاق او د دوه حکم دی هغه جنس یې ذکر کو دویم ته طلاق باین وی طلاق باین نه د جدای جدای راشي نکاحات شي هغه کې بیا نکاح ته ضرورت دی دا وی مثال بدل ته ذکر کی په خلع کې چې هغه خزم مطالبه کوي د خاون نه او نو کاو لا سې طلاق ورکی او کمال د مال په عوض کې طلاق بالمال وتوین دغه تخلاوی دا سره باین واقعیا شو کبیا د دې یو بل ته ضرورت راځینو نکاح وکي صرف او دریم قسم مغلظ دي چوي کې بیا نکاح ته باندې کارن کی بلکې ډیر شرطونه دی پاره چې اول لپاره بل جهاز کیږي چې پنځو شرطونه باندې عمل وشي. اول قسم بیانی طلاق رجعی، الطلاق مرتان، طلاق دو کرت دی، مرتان یا ذکوی چه سنت طریقہ دادا چه دا پاکوالی پا زمانہ کیاو چه بیا بل پاکوالی راشی نو بیایاو دا دو زل شو دو زل معنا دا مرتن بعد مرتن مرتان زکا ویلی تصنیه نده دلتا گواری کنی اطلاق و اسنتان بیویلو اطلاق و طلاقان بیویلو کنی تصنیه تنده مراد بلکی یو زل بیا بل زل تردی پوری دل را اختیار شتا اگر بلزل شنو بیانشتا روجو نشی کولی بیان نو سنت طریقه دا غدا چی دا دو با هم پییل نورزی دا بیدت تی لکسن چی دری پییل ورزول بیدت تی بنده بی گنانگاری نو دی حکم خی قرآن فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ فَسِيَاسَاتِ اللِّي پَخِي طَرِقِي سَرَا اوخا طریقہ سدا چروجو و توقی او تصریحم بی احسان یا پری خود اللی پخی طریقی سرا اوخا بی احسان دو خبری دی چه یو اسی احتمال لے و بلخو درست خبر را تصریحن مانا چه دغی طلاق وردولو نپس دے پخپل خبر با نکلک شی او دری میاشتی تیر شی بس یو طلاق واقع شی دیتا تصریح ویل شی یعنی روجو نکول بس روجو نکول چه اغا مده پورشی مجدائی رالا چه چه دین ادریم طلاق اغسط دی بعدو چه تصریحم بی احسان مانا طلاق سالس مداری کوئی هو غیر صدیدن دا قول درست نده ځکه چې بیا دلته کې حصر نسې کې چې قرآن کړه دې کنه چې بس دوه خبرې دي امساکم بمعروف او تصریحم بإحسان امر د دین موږ طلاق سالس واخلو نو حصر په دې دوه کې نسې کې ویلې هغه دریم په کې موږ تکنه چې طلاق سالس واقع نه کی بلکې بس روجو انکی او وزان پابندیو کی نو طلاق واقع شو کنا خواه لیکن مغلص خونه دی نزکا بہتر معنی دینا تصریحن نا دغا نروجو دا چداغی پوج سرا طلاق واقع شی او بیاک ضرورتی نکاح تا و ضرورت رازی بلداری چه طلاق سالس حکم را روان دکنا چه فین طلقها ناو بیا سلورمی چه دلتا که مونگا دری پورکو چه مرتان دوا او تصریحم بی احسان دریم شو نو فین طلقها بیا سویم شو ها ٹیک دا سه احتمال قدر پکشتا دے اجمالاً چه غیبیا تفصیل شی ځکه دا رستم را روان دي دو سوا یو دیرش کې نږدې 231 کې وای چې دا طلقتم النساء وبلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا دلتم دا معنا دا فامسكوهن رجو او سرحوهن ريخو دل دلتا او تدرين طلاق نشي اوستك ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا او ندی جایز تاسو د پارا اے سلو چې واخلې تاسو هغه مہر چې ورکړی تاسو دی تا ضربتن ناخلې چې کله جدائی راځي طلاق واقع شو ندی له چې مہر ورکړې شوی کنا نه به بالکل نشي اوسته سمره ورکړی سورته نساء کې وی شلم آیات کې جواتے تم احداؤن ناقن توارن کتاس ورکڑی چرت دیتا دمہر پو وقت کی خزانی واپس بیت ناخلے دلتا ہم آگا خبر رہا ندیر واسطاو دا پارا چواخلے مما داغینا آتے تم ناچ ورکڑی تا سدیتا شین اس شیوتن ناخلے اغا دی حق شو کنا یو شی چالا ورکی کنا بیتنا نشی آستے کاغا حبی صدقی ناغا واپس اغسطلو پاگی که روجو کول خوڑیر ناکارا مثال لے چی پیغمبر پیش کرو دس پی سارا اللہ یا خافان دوست دا غدویم طلاق ذکر کئی باین چلاغی او قسم دے خلع طلاق باین جدائی رالا پس بغیر دا نکانا دا دیو بل سر تعلق نشی کئی دے صرف نکا تا بضرورتی دا غیو مثال خلع دے او نوری چی دینو اغا مثالو ندی چی دا طلاق لفظ پکی نی خوا وا لام قاف دا بګی نه نو سي چې ته په ما حرامه د طلاق باین دي ته زمانه جدای نه طلاق باین وي او ذکرتا الحقی باهلک ذکرتا ته طلاق باین یا انت واحدتن تیوازی تا مرگره هنشتا تا باین دی یا احتد دی شمار کوا کنا یا واد واد ری نگورا دیکی بیا دیکی بنیت تا خام خا ضرورتی خام د دنه وتا پوس کول غواړي چتاوي چت په ما باندې حرامه نه د حرمت معنا هو یو عزت ته زاد مطلب چت په ما دې راګرانه بیا هو طلاق نشتا او کنه دغه حرمت یادې چې کوم د خپل معنا یې دا چې کومام پر دې پتا حرام دي زاد ما سکړه بیا و طلاق نشتا نیت پوسکے او چی تاویلیو چی تا زمان جدائی استا سمت لبو پا دیکی کہا ہوئی چی زمان دامت لبو چیزا ٹولو رز بکار کی ما حتا کور کی ناستا ہے نبی او طلاق نشتا دے او کدیمت لبو چی اغا زمان استا مین کی چی پا نکاس رکم وصلت راغلے انو اغا ختم شو بیا ما خامو خاطر او چې تا ته وی چې زکورته نو ستاسو مطلب که دیوی چه زما دا مطلب چه مور و پلار ملاقاتو که بیا و طلاق نشتا او که دا مطلب چه زا ما پریخی بیا و طلاقی نو دیگه با خام خط که اغا عرصو وین دا اغا خلیل با اعتباری خوا نوی که اغا دروغ وی که دروغ وی نو دا اغا و دا خدامین که خو محملشتی کنا مونگا خوب دا زنه نشویلی چه دا دروغ وی مونگ دا سپتا دا مونگ با دا اغا خلی بانده یقین کوو عمل بکو خوا دیگه با اغا تا اعتبار دید طلاق باین وی خوا او یو جدا بل خبره ده چې توا ما باندې د مور په شانتي مور باندې ساتما خور باندې ساتما دا لګیای اسلام خو نشته کنه زناور دي خو سوې ته طلاق نه دي هغه ته زهار وي اتشتما کې ودا غي ذکر راش قد سمع الله وکي هغه طلاق نه دي خو باغی باندې کفاره ډیر سخت رااله یا غلام آزاد ول یا دومی اشتروجینی ول پر لپسې اجدا طاقت نه ای خلی چنګنی ولی کلشپینو بیا و دو شپې تاو کسان له تو عامر کین اگر استرا دی هغه ته زهار وی ښا اذان له خبره ده نو دا خلع طلاق باین دیسو چې دی پویږي چې راز موږ وخت نه تیریږي او دا چې کارونه را نه کیږي چې د الله ګناګاری غوپی او بس جون خراب دي مشرانم پوشي نوراشي او بس زمیان کې دا صلح وکي چې د خزي توي چې ورکواله ورکواله چې د سغوار چې ځان له پس پونه مونې والی ورکواله او هغه توی طلاق ورکا دا باین شنو فا الا ان یخافا مگر که پویده دا دوارا خوف پو مانا دا علم سر را اللہ یقیما حدود اللہ چیدی نشی پورا کولی احکام دا اللہ بخفل مینز کی ولی دا زوجیت خودی را احکام دی کرن فین خفتم دیکی خطاب مشرانو تا دی کپویږي تاسو یې مشرانو سپین روبو الله یقیما حدود الله اجدا دواړه قضا او قانون نشي پورا کولې دا الله احکام الله احکام پورا کول سګه چې وخت په وخت ماتي دې دا غیب عزت کې هغه د بی عزت کې دا احکام دي فلا جنا علیه مانشتې سګنا پرې دواړو کې جدا کیږي خو په مال باندې فی مفتدت بهی پاغمال کی چې دا ځان خلاصي پاغه سره ددنه ځان خلاصو په دینا او ذبح عظیم نو دا خلع شو نه خو ابن کثیر وی حدیث نقل کړ د نبی علیہ السلام چې نبی علیہ السلام ویلو ایما امراته سالت زوجها طلاقها کله چې یو زنانه واغی مطالبه وکړه د خپل خاوند نه چې مال طلاق راکا فی غیر ما بأس او سس تکلیف وته نه ای سو سخت نه ای سو مشکلات نه ای او دې ته مطالبه کوي دا خزا فحرام علیها رائحۃ الجنۃ پدی خزی باندی دی جنت بوئی حرام دی پدی دیر پیدا اکڑا سنگ ادل تا دخاون نزان جدا کنوال تا دی جنت نزان ابن کثیر وی حرام نالیہا رائحة الجنت تلکا حدود اللہ فلا تعتدوها دادا اللہ احکام دی حدود دی چی قائم کری دی تاسو با دین زیاده نکوئے زیاده دیر قسمه دی یو دایی چه طلاق ورزی خوب و لپو بانده کل شگی راوالی موٹی دای اعتداده کنا دا خود جاہلیت طلاق دی چیغی و دا سلو رکم نگوار جاہلیت که دا طریقه و کنا څوک داسي طلاق ورزي دریو بیا داغه پاسو تعلق ساتیو پا چلا سویلی پا عمل نکئی فلا تا تدوها ټول عمر او زنا کی تیرشی رسنور اگر رسومات رواجونه رستو رد کئی قرآن چی دے کر آگلو ومن یتعد حدود اللہ یاسوک چی اولی تجاوز قید اللہ دا حدودنا فولائکو هم الظالمون دا کسان دی ظلم کون کی خپل ځان سران اگر دو طلاق مخی ذکر شیو رجعی مرتان نو دا دریم دی پدی طریقہ چی یو یو ورکو پتو هر کی بلی یو ورکو پتو هر کی دا غینا پس خودتا در روجو اجازتو کنا هم دا یو نپس هم دا دو نپس چی روجو کا تا تا اجازت شتا دے اختیار شتا دے گوارے او چی بیا دریم توہر کی دریم ورکو نو بس خبر اخلاص شو دریشو فا انتولقاها کتلاقی ورکو دیلا دریم زل فلا تحل له بیا نروا کی دلانا من بعد او پس د دې دریم طلاق نه حتا ترغه پوری تنکه ها زوجن غیره چې د نکاح کې د بل خاون سره قران دا یو شرط ذکر کړی دی انور احادیث کې راغلی یو شرط دغه شو چې بل سره باندې کاږي چې د نبی ازادي کنه نو په پینځو شرطونو سره نو دویم شرط دوا شو شرط اصل کې دا دی چې د کله طلاق ورکړل نو عزت به تیری د دې عزت څه کنه بیا د عزت نه پس با بل سره نکاح کوي بیا چې نکاح وکنو بیا با آغا سر جمع کئی ادریم شو بیا با آغا طلاق ور کئی بیا با داغی طلاق و نپس دریمی آشتی داغی نپس تیریم نو بیا با ازد پار روا کی گی تدی پینزو شرطو نو سر یعنی پینزم یه دغا دی چی دی با سر نکاح کئی اسی نا حتی تن که حیوی دی زوجن غیره تن که حنا سوک لغوی مانا اخلی زکوی زوجن عقد معلومی کنا نو دقی نخو مونگ دکانشو آسته زوجن یو تویلی او سوک تخپل مانا اخلی عقد او زوجن ویت پیت برد مایه اولو سر ویلی دی ابن کثیر ذکر کړی چې کوم نکاح وکړي شي په دې شرط باندې چې مال به حلال دی کنه په دې شرط باندې نیما ابو حنیفه وی جایز دی سره د کراهت نه دا دغه مسائل نه دا ډېر مسائل داسې وي چې وکړ جایز دی سره د کراهت نه زم پاره مسائل کې دا النکاح المعقود بشرط التحلیل جائز مال کراحت عند الامام صرف د امام ابو حنیفه رحمت الله ولا يجوز عند غیره اذ نور ائمه په نس باندې نه جائز تفسیر کشاف موي تا هوچ امام ابو حنیفه دا قول کړی اغتا دی دوا کئی دا خلق خوا حلالی کئی تا امام ابو حنیفہ دا قول دا وجن کاغا چرے نور سر مر گرے وے جاو بڑی رگران ہوا فین تولقہام کاغی دویم ولا طلاق ورکل فلا جنا علیہما نشتے گنا پدی دوارو این تراجعام چبیا واپس کی گی یو بلتا ان ظننا کده دوارو یقینو ان یقیما حدود اللہ چیدی دوار با اس پورکی احکام دا اللہ و حفاظت بکی پخپلیم کی دا اللہ دا احکامو دا یقینو نالا و تلک حدود اللہ یبینو آل قومی عالمون دا دی دا اللہ احکام بیانی اغی قوم دا پارا چگی پی پوئیگی نفس مسئلہ طلاق و دغوا سرد اقسامنا اس پدے کے جاہلیت کی کم رسمی رواجی کارونو دا غیرت کی قرآن وَإِذَا تُوَلَّقْتُمَ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّا کل جتاو طلاق پر کڑی زنانو لاو بیا نزدی شیخ پل نیٹے تا عیدت لانی پورا شوے سلگ روز پکی پاتی لستو یا سلاسے فَأَمْسِكُوهُنَّا بِمَعْرُوفٍ نتاو ستو سے اختیار دے چلا عیدت ندے ختم نتاو ستو اختیار دے یا خوصا تیدی لرا خپ جائز طریقہ معروف ستوی روجو او سرحوهُنَّا بِمَعْرُوفٍ او یا جدا کے او پرے دیدی لرا بجائز طریقے سرا بِمَعْرُوفٍ چلا پابندی دا روجو نکول دی لا مارو توانا جایز تا دا پار اختیار دی ولی جاہلیت کی ودا سے اطلاق بیور کرو اچھے پویدو چھے وز خدا جدا کی گی عیدت تحصیل کے روز پاتی دی نو روجو بیوتا اکڑا اچھے بیاو مدہ تیرہ شنو بیا بیولا طلاق پر نچ بیا ور نزدې شو را خپل نیټې ته نو بیا روزو وکړه دا چل به کوه پاری جاهلیت کې په دې سپوې دو چې دا ته بیا بیا روزو کې مزا خو به درې سلور پوره شي زکه په روزو کول سره هو ساده په روزو کول جایز شو کنه روجو کولو سره خو د طلاق په عادت کې فرق ناراضي او که تا یو ور کړی طلاق روجو دی وکړه بیا دې بل ور کړو دوه شو بیا دې روجو کړو بیا دې بل ور کړو درې شو بس ختم شو روجو سره طلاق نو الوزی هغه په ځای پراته یې چې کله دا درې پوره شي نو بس مغلظ به نه جوړ شي او غیو بس پدی نو وَلَا تُمْسِكُوهُنَّا زِرَارًا مَسا تَعْدِیل را دا پار دا ضرر لِتَعَتَ دو چی زیادتے ہوکے پدی باندی دا بیغیل زور ورکاو خوا چنبے پخپل ساتلا دا خضی پشکل او نبے بلتا پر خودا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ آزُوك چی داکار کئی فقط ظلم نفسا نو د ظلم په خپل ځان باندې وکم دې دانوي چې دې له زور ورکوما نه ځان له زور ورکو ځان دې ګناګار اوی ته خو الله معافي کوي چې په غي باندې به ګناو به جرم سخت تیر شي فقط ظلم نفسه د ظلم کو په خپل ځان باندې ا دې وینا داس نو چت داس کې نو د الله د آیاتونه نه مانی ویرمون ډیره خبري نه مانو نو دابم پکې دا وسی مخه ولا تتخذوا آیات الله هزوا منی سیدا آیاتنا الله پټو خسرا چامل پینکې واذکروا نعمت الله علیکم او شکر ادا کې چې الله دومره لوی نعمت کو پتا سبحان دی چهره مسئله د تواضع کړه جدا جدا کړه په اسانه طریقه چې دوی پوهیږي نو شکریا نه ادا کوي دا الله شکر ادا کوي د نعمت الله چې کله دې پتا سبحان دي هغه څه دي او مان ذل علیکم من الكتاب والحکمت هغه چې نازل کړي دې پتا سبحان دي دا قران او سنت پیغمبر یعذکم به فدی سره تاسو منی کئی ده گناهونو نا ده محرماتو نا او ده دین ده ٹوک و مسخرونا وعز منع تاوی وعز نصیت کی تاسو تا پدی سره وعز منع تاوی چه خام خواه پاکی نا ہے انن منکر کئی کنا چستا پا دعوت کی نا ہے انن منکر نئی نو ده نواز شو نو نصیت شو انا دعوت شو انا تبلیغ شو اصل شیخو پا دعوت کی نهی عن المنکر دخوا دیل ترجیح ورکڑی دا پا امر بالمعروف بانده واتقو اللہ ویریگی دا اللہ ناو اعلم و پوشیم ان اللہ بکل شین علیم چی بیشک اللہ پارس بانده پویگی دویم رسم کل بداتی و طلاق بے ورکلو عدت بطیر شو بس هغه به جدا شو ارسه به ختم شو ادی به نه پرې خو چې نه دا زمونږه شرم دی دا بل پلزی نو به پرې خو دا اسی به پابندی پی کوله ها خدای رد کوي الله چې دا رسم دی د جاهلیت کله چې تاسو طلاق ورکړي زنانه ولا فبلغنا دلته د بلوغ معنا رسیدل قرب نه دی پرسی یعنی پرشی داغی غنیتا وقت پرشی مده فلا تعذلون نبیا سختی مکوی پا دی باندی او منی کوی ایما دسنا این که هناز واجهون کدی پخپل خوخ باندی پخپل اختیار باندی نکا کئی دنور خواندان سرا داو این کهنا د ولی ضرورت نشته دی ته دا چې دا صیبه ده کنه نو دې کې د ولی ضرورت نشته دا په خپل خواخه په خپل خلبان دی نکاح کول شي بل چا سره اذا تراضوا بینهم بالمعروف خدا به کې شرط ته ها چې هغه نکاح ودی د شریعت په طریقه برابری چیغی کم شرطو ندی اگه که یو شرط داده چی اغسره مسلمانی کنه بل داده چی ده مساوی بای امام بوانی پر رحمت اللہ علیه پر نزبان دی دی ده پارا فقه که باب ده باب الاکفای والاولیائی چی کف با پکاری کنه کف دا خو یو اللہ دی چه داغ مساوی نشتا ولم یکل لو کفوان احد نور دو بندیان خو اکفا اشتا دی کنا نو مساوی سر با نکا گئی که مساوی نی پا نصب که نو مشران لپکار دی چه منی کی درم شرط دا دی چه مہر با پکیوی او مہر مثل چه دیدی پا شانت نور زنانی ناغیم نکاح شوی دی کنه تا پوست باو که چه دی سورا محارو تو دی باو مقصی اکا محر که کمی زیادی نو مشران بیا پابندی کولی شی پا دی بان تکیو اذا ترازو بینام بالمعروف تفسیر کشاف ہوئی اذا زوجت نفسها بی اقل من محر مثلها فلیل اولیائی ان یعترضو عند الامام کله چې دی نکاح کو چا سره پخپلا او مہر کې کمیو چې د دې په شانتي کمی زنانه دی او داغي مہر ډیرو او دی هغه کم نو بیا مشران له پکار دي چې هغه مخ مینز تراشی چې نه وکې دا نکاح د امام ابو حنیفه په نسبت ذالک یوعظ به دا احکام چې ذکر شو په دې سره واز کول شي من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر خاص هغه چاته چې وی پتا څو کې ایمان راوړون کې په الله باندې پرز د اخرت مؤمنان به دا احکام مني د دې پابندي وکي او یوسف د دې پابندي نه کې نه پوشه چې ایمان کې کمې ده د ایمان په الله او پر د آخرت نشتا زګرې پروان ساتي او دا احکام دیکی سفیده دا ذالکم ازکالکم دا احکام او پدی باندی عمل کول صفائی دا ستاسو دا زلونو زلونو بایو بلتا صفائی و اطهر او صفائی دا دا مخونو شریعت باندې چې عمل کوي نو بس نه به ته چاته ملامت یې نه به تاسو کوم ملامت یې ولې چې یو بل ته ملامت یې نو دا غي مخ خو یو بل ته نه مخه مخ کیږي یو په لګورې بلبل په لګو دا مخونه پاک ندي زړونه پاک ندي الله یې په دې احکام عمل کوي زړونه به هم پاکي او مخونه به هم پاکي والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پوئیږي استاسو په فائدو باندې استاسو په اصلاح باندې استاسو په عزت باندې تاسو نه پوئیږي په خپل عزت مدا سي عزت شي څومره خلک به عزت شي درانه پښتانه معزز خلقي او په شرمونو شرمي دا وجدای چې دی الله په حدود عمل نکي کنه په احکام عمل نکي کنه دی خپل کارونو ته د عزت کارونه وي او ټول به عزت جوړ شي دولسم حکم کله چې طلاق مسله رااله او پاره کې جدایی رااله نو دې کې کله داسې وي چې وا معشومی اغا پاتش مور خطن لارا کنا خواه دا غیب اسا چل کی دا تربیت پا کول غاری دو کالا او غبیر دا مور نا نشی که دے نلاوی چاول خو دی مین دل پکار دی چه دو کالا و تکینی کنا ادا خپل معشوم تربیتو کی والوالداتو مین دی چی دی یرضعن اولادهن پی باور کئی اقبل اولاد لرا حولین کاملین دو کالا پورا دا پدی لازم دی نوی لازم خو پی ندی ہاں پی اوسو وقتنو کی لازم دی یو پا آغا صورت کے چدا سڑے غریب دے دې بوس چې بل ګوري هغه له با پیسې ورکول واړی کړه هغه سره شته نه په دې وخت کې دا مور بخامو خا په دې با زبردستی کول شي ته د خپل ماشوم تربیت کې او یا داسې وخت چې بل پیدا کیږي نه یا پیدا کیږي خو ماشوم د بل چاخوان اخلي مثال د موسی علی السلام بل چاخوان اخلي نظر صورتونو کې زبردستی کې دی شي او نور فینیش ته ده لمن اراده اختیار خبره ده دا چا ده پاره چې اراده کلی او خوخه ای ایت مرزا چې پوره کې هغه موده درزاعت دو کال لري کنه نو لې چې دل ناشته یې خپل ماشوم ته او دې له طلاق ورکړی شوی دی نو دې حق نشته نو ویولې نشته وعلى المولود له او په پلار دې معشوم باندې رزقهن رزق ورکولې خوراک ورکولې د دې زنانو مندو او کسوتهن او جامور کولې بالمعروف څنګه چې عام خلق او رواج دې دغه سبا بالمعروف خان باندې حق دې چه او بدیل خرچوم پیدا کی او بدیل جامع جوڑوم پیدا کی او دورا دا چه تفسیر کشاف ہوئی چه خپل مور لا و خپل بچی بانده اجرت اغسطل ندی جائز لای جوز استیجار الامی عند الامام ما دامت زوجتن او معتدتن بنکاح دا به اجرت ناخلی د خپل وجید تربیت باندې سو پورې چې دا دې سړی په نکاح کې دا یې په عیدت کې دا چې عیدت ته نکاح ها چې کله جدا شو او پردې شو نو بیا خو مور نشو کنه مولود لهوی چاته وي دومره وګد نومه وعلى الوالدين وي تاسانو والد پلار توي کنه ناغي کې مسله نه معلومه ده سم مسله دا مسله چې دی خزي د مور دا بچي چاله راوړل دي د پلار نه دا خو د دې کنه اولاد چینو هغه د پلار نه ځکه المولود له دا مولود د چا دی د پلار ضمیر په لهو کې راځي د الف لام ته ځکه الف لام په اسم فاعل اسم مفعول موصولی وی یعنی الذی یولد له دا معنا نو باندې په دې پلار باندې د دې فراکس کا ورکول دی او جامور کول دی په جایز طریقا لا تکلف نفس تکلیف بنشي ورکول هیڅ یو نفس لره الا وسع مگر داغه د توان مناسب داغه لاس ته وګوري داغه چېغه سور کولی شي نه هغه نو سه تفصیل کې د دې جملې ښا لا تکلف نفس دا مبهم دی ډیر لا تضار والدتم بولدها نبا ضرر ورکول شي د مور ته په سبب د خپل ولد سره کوم جهول شي نظام نه به کوخه اچ معلومه شي نو لا تضار والدتن ضرر بنور کی د مور به ولده په سبب د خپل ولد سره خاونتا ولې تضار رهو پټته کړه د دې دوه احتمال دي چې تو زوار رو دے معلوم از که تو زوار رو دے نو مجهوله بشه اچه ادغامو شخو اس پتر نو لگی خواه نو زوار احتمال بگشتن اوالدتون به هر حال مرفوع دے که معلومه شی نو فاعل دے که مجهوله شی نو نائب دے ولا مولود له بولدی انا با ضرر ورکول شی د پلار لا په سبب د خپل بچی سره دوړ به یو بل بای سختې نه کوي بیا وخت نه تیری چې دی وته وی چې بس د تربيت پکې ته تو ناشته کما راوړه خو بخوري او کرام نه وړه دروځې نه تو کنو نه دا سختې ده پاره ثواب بدی شي ان بدا په پلار باندې دومره زور لګی چې مال به دا قسم خوراک راکې مال به دا قسم جامې راکې او دا په وس کې نشتا دا خو د دې خبره و چې مور او پلار شکر دشته کنه اوس چې دانی نه پلار نه نو بیا به دې ماشوم تربیت څوک کوي نو وی وال الوارث مثل ذلک بیا په وارث باندې دغه حق دی وارث څوک دی امام رازی وی کل ذی رحم محرم منه د دې ماشوم چې کوم نزدې خپل لکنه ذی رحم محرم دی هغه وارث دی کنه کترې دی هغه به دا کار کوي کله تر زیې دی خیرا خو ذی رحم محرم نگردی ذی رحم محرم و توی ذی علیک رو ری دی یا سو نیو دا قول لکھا ادویم قول دا دی چوال الوارسی وارس دا پلار باندی دا پلاری چی مر شو دا وارس تا کنا سوک دی هو صبیو دا معشوم دی کنا دغه پلار مال د پلار خود ته پاتې کی کنه دیو څنګه د ځان تربيت کی وې د مال وای کنه نو دا غي مال نه د تربيت کی دیشي کوبل څوک ناری نه نشتا نو دا مور چې دی ماشوم لپاره ور کوي دا به د د مال نه خپل خرچه کوي کنه نو دې وارث شه د خپل ځان او مرضیع شو دواړه کار شو فین ارادا کې راځل لري دواړه فسوالن د جدای انترازم منهما خو پر ځای سره په خپل مین کې وتشاورن او په مشورې د مشرانو عالمانو فلا جنا علیهما نشتی گنا پا دیدوارو فی سوال یو مانا دادا چه بس دی مور تا دیر می نتو کن و دی غالا نکی خودا چه اس زان لی وازو شما زان لی غم کوما چتا حضرت تنشم که ناستی دو کالا نو بس جدائی را لی دوار میان که خو خب رضا سرا خب تپو سونو سره چې شریعت کې څنګه حکم دی دا یو کړه کنه چې ګناګار نشو په یو بل باندې اځم داري چې نو شوم تربیت یې کاو نو دوه کال یې پورا نکړو یو کال یې تربیت وکاو بل کال پاتې دیو ارادا فی سوالن ډول یو بل سره مسلاتو کې چیرې زمانو سمې نشتا او بس مجبور ما دا یو کلمه چې وکړه د قمه وسو انور نشم کولې نو دا دا بچې د خپل خوانه جدا کوي دې ته په سوال وایي کې را دلري د جدا کولو د دې ماشوم سره دې چې موزه پورا نکړه خو پر ځای سره خپل مین کې په مشورې د عالمانو نشته ګنا په دې دواړو نو اس پا نیوہ کی کار پرے خودا نوی بس پلے بولا سوکو گوری نو وین اردتم کتاسو ارادہ کوئے انتستر دیعو اولادکم چی طلبو کے دپیو دخپل اولاد دپا فلا جنا علیکم نشتے گنا پتاسو باندی اذا سلمتم ماتیتم بالمعروف کلی چی مخ کی حوالکے اغا مزدوری چتاسو ورکوی دیتا په جایز طریقه د دوو کالو چې سوره کیږي د حساب کتابو کې کنه چې میاشتې څومره راځي 2000 میاشت به یې کدري نو هغه د دوو کالو حساب وکې نو وسول ورکا پن ولا وس ورکا ولې د دې زلبه جمعي د ماشوم تربيت په خو کې تی بیا دار سن اخلاص تبه زه هر څه غم کوي د کمی سنا د سټونو د چیرلو د هر څه غم به کوي ولی اذا سلمتم ذی کی سمره فائدہ ده قران او خبره کوي چې اړیر اعلی کناخه ورنه میاش په میاشوم جهز ده کله چې اوس پاره هغه چې ورکوي دي تا په معلومه طریقې سره وتق الله یریګه د الله نه علم پوشم ان الله بما تعملون بصير چل استاسو پټول عملونه باندې لیدون کې دي وګوره د ماشوم په دې تربيت سمره واخو لګي دا سمره مسلې فکرال ولي زکوي په اسلام کې په زنانه باندې صرف دغه حق دی ښا چې دا به د ماشوم تربيت کوي اسلام کم دے اپا دی بانے نور کار نشتا روڑے پخکا سالن پخکا جامعی ویندا زیجارو کا اغیل با خادم نیسی کنا خادم او خادمہ بانی سی دا با صرف دا دی اقبل معشوم تربیت کی دا سمرہ گرانا دا گورا سورا یا تو نبا کرالا سمرہ کسی پکیوشوی دا سمرا گران کار دے دا چې د خپل ماشوم تربیتو کی نباس دی خپل حق ادا کر دیار لسم حکم عدت متوفا فتوی عدت متوفا چه سڑی مل شی قضا پاتی شی نو دا غیبان دی پا اسلام کی تخپل خاوند پار ډیر لوی عدت ته ډیر لوی د بل چانا کپلاری مرشی روری مرشی عرصو چی نو دریر وز غم ده باس او چی خواهن دی مرشی نو سلور میاشتی اللہ سرائی بدا دا حکم ذکر کئی اغا کسان یو توفونا من کم چی وفات کلیشی پتاسو کی یو توفونا وفا خو پوروالی تویلشی دی پس باندې وفا وکړه وې دی خپل ژوند په دنیا کې جو کنه سلويخ کاله او 50 کاله هغه پورا حاصل ک کنه اسې ندی مړه او چې الله دې له کوم وخت لیکلو نو بس هغه دې پورا حاصل ک نو نور خو وخت نه ودی یو توفونه معنی دا یو استوفونه پورا نو ځکه دې ته موت ویل شي ویزرون ازواجن او پریگ دی رستو زاننا بی بیانی دا عام حلق ذکر کئی دا نچی دیو تن دیری نا ازواجن یا ذکر ہوئی چسنگا سلی دیر دی انداز زنانا دیری یہ تربسنا دی با انتظار کئی پا دا اخپل کورنو کی بین فسین نا اخپل زاننو تا اربا تا شورن و عاشران سلور میاشت اولا سرازی دا با دید غم روزی بی پدی که بدا غم کار کئی نو غم بدا سی چه دا خوشحالی کارو نبا نکئی خوشحالی کار دائی چه نوی جامعی واغن دی دا بناغن دی او زان سنبال کی سنگ جام خلق زان سنبال نو خلق بوئی کنه چې دا غم کوي په خپل خوان پسې دا دغه کور بنوزی ها کا ضرورت ته پاروزی دروازه یا مور پلار کرایا پهلوانو کرایا نو اجازت ته خوشپا به بار نه کوي د دې کور نه به بار شپه نه کوي ها دې کې ډیر کس محکم راځي کله کله لکه اوس دی وخت کې څنګه حال لخانه سړی مړ شي نو هغه پسې ډنډر اواخلي وزوي نری مجبوری نه ده بیا بس بیا چې کم ده کې کده پلار کور دی نو د دې کور دی کده رور کور دی نو د دې کور دی کنه کدل ته نه پکلی کې دی نو دا بډاګن شي کې نهسته پټواره باندې نو بس چکم زه کې دې تاسو غځې ورکینو هغه دې کور دی نو ها دا خو مجبوری رااله ظلم دنیا کې کنه فیضا بلغنا جلونا کله چې دې اورسې خپل نیټې ته او وخت پرشي سلور میاشتې لاسوره دې تیر شي فلا جنا علیکم نشتا گنا پتا سو باندې خلقو اے مشرانو خاندان ته وی ښا فیما فعلنا فی انفسنا نبیل معروف هغه کار کی چې دی یکی په خپل خوخه خپل ځان لپاره خو په جایز طریقه دی الله اختیار ورکړی دی چې بس په خپل خوخه ځان لا سوک کته شي او مطالبه کول شي په خپل سوچ او فکر سره او خپل چې ستاده حیا زه یې ستاده عزت زه یې په دین کې تاسو رب یو شانتي په اخلاقو کې پارس رضا زه کته شي ځان نه او کدا سي چې هغه کې سغلتي او نقصان نو بیا به مشران پتا باندې پابندي کوي چې د معروف نه خلاف ښه والله بما تعملون خبير الله ستاسو په ټولو کارونو باندې خبردار دی دا نن چې سکیږي نو الله ویني کنه ښه چې دې کې هو یو تند اسنه چې د الله په احکام باندې صحیح عمل وکي نو دا دولسم حکم متوفان اذن دیار لسم نو سوار لسم حکم ذکر کې د دې په حق کې ولی خلق ته پتا ولګی دا چې زنا نه پاتې شو او لازوانه جنې دا خاوند مړ شو زار چې په زړه کې وسوسه پیدا شي کنه یو وی زبو ته پیغام لېګم بل وی زو ته پیغام لېګم زاغي په حق کې قران دو خبری جایز کئی ادو مانا کئی دو خبری جایز کئی یو خبر دا چی سو پوری داغی عزت ندی پورا شوی نت دا خبر پزل کی پتا ساتا پدی نیگو نانگار یو دو ام دا چی کچری خبر کئی پسراحتن نا کنایتن اشارہ چیر سوک پی نپوئی گی وارو ماشومان یا پاگلان قمقل او خیار خلق پی پوئی گی نو دا سی خبر اجازت شتا خوا کتمان زلک خبر ساتل او یا تعریض اشارتن دا جائز دی او دو خبر من دی اغدا دی جو پیغام دا نکاو تلی گی دا من دی او یاو سرا پټ پټ راز ساتي دا منل دا سلور خبرې دي دې ته ویل شي حکم د خطبه سوار لسم حکم صدر احکام تدبیر المنزلنا حکم د خطبه ولا جنا علیکم نشته ګنا پتا سو فیما عرضتم به هغه کې چې تاسو اشاره کوي پاغه سره من خطبه النساء چې پیغام لېګل دي دغه سې زنانه وته تعریض وته ویخه من خدمت النساء تعریض جائز شو او اکننتم فی انفسکم یا کپټ ساته دا خبره آپس په لزړونو کې دام جائز شو دام جائز ده ګور یو کنایې اذان لشه دی یو تعریض دی اذان لشه دی کنایې ستو وی لازم ملزوم ذکر د لازم امرت تن ملزومی لکه ته یو سړی صفات کئ چیرې دی رغت کمی سی دی ښا ا مطلب دې سای لا غقد قامت چډې رغت دنګ سړی دی ښا نو ولې چې سړی دنګ نو کمی سی وګد نه دا سر لازم نه کنه ذکر د طول د قمیص دی امرات تینا طول دا قد دکانا دیتا کنائی ہوئی خواه یا تا دیو سلی صفت کئے چه فلانون کسیر الرمادی ایرد پلانی دیری ایری دی ایری دینا سمت دینا مطلب دا غص خواهتی چیر دمر غور بلی دمر خشاک سوزی چکتا دا غا ایری ولی دی کنا مطلبی سی دا غص خواهتا از غصو کور نبالی ندیتا کنائی ہوئی خواه ذکر دا لازم رات نوال زون او تعریض ستا ہوئی تعریض دیو ناشنا شید خواه او تعریض پا دی وقت کی خلق دیر کئی چی دارو جرانیس دی کی گی از برگ امیاش کنه مجھے دوک مالدار سڑی ناستی پا خپل دیر کئی ندار بایو لکه ترنگ راشی او سلام باو کی وعلیکم السلام څنګه را لې هر جی ډیر وخت شو ما وستا سلام باو کما او ستا مختبه وګورم ډیر برکتی مخ دی دي دې ته تعریض وی ښا مطلب دا دی چې کنه جیب تلاش کې سراګ دې مخ کې ولې نراته اسوک راشی او وی کینی او یرا اختر را نزدی شو ادو وارو جامیم نشتا دیو دمونگا هم دا سیال لی دا خیی کنا دا سوال لکو خوی کنا چیو سلی تا لاس نیسی چراکا دا اللہ پا نامو اللہ نم پا کم واقع لی زن گنانگار کی دکا حدیث کرا دی چې دا الله په نوم باندې به بغیر د جنت نه بل سوال نه کوي ته 15 روپے 10 روپے 20 روپے د خلکو نغواړي خدا الله نوم اخلي دا حرام دی. حدیث کې راغلیو اذا الله نوم چې اخلي نو چې د جنت سوال کین نو اخلي به ښه دا وینه خو دې تاریخ دې ته وي ښه یا بخانی به دتیانو با چې د جمعرات ورځ به مون به وکم مخ به راو ګرځاو ګردا عمر زمر زر زر تیریږي شپې له بیا د جمعې شپه ده اکل به پروژه کې وي ور روزه تاسو تیر شو ور شپې د رښتما ده دې ته تعریض وي ښا تعریض ځان لشي ښا علم الله الله خبر دې انکم ستذکرونهن چې تاسو به یو ځل د دې ذکر کوئ نوم به اخلي زړه کې خبر اشته دي او خدا دواړه کار مکوي سو ولکن لا توعدون سرا لیکن وعده مکوي دي سره پټي پټي رازونه مازونه مکوي ها اذ وړو ماشومان په لاس باندې چټونه میټونه مور کوي اوس خو هغه ته مجد نشته نمبر یو سره مې لاوای کړه ولکن لا توعدون سرا الا ان تقولوا قولا معروفا هو دا خو بیا وی کنه کدا سه خبره کوي چې هغه خبره جایز وي په اسلام کې دغه تعریض یادې ښا دغه صحیح ده چې ته تعریض کې چې سو ګلېږي او ته وې چیرته دې زنانه ته وې چې هغه پلانې وي چې زما کور روان دي هغه پلانې وي چې زما عزتمن خلق خوخي هغه پلانې وي چې زه دی جوړه ته ځان غرضومه نو دا تعریض خله کنه قولا معروفا ولا تعظیم عقدۃ النکاح او دویم پاره ممنوعاتو کې دال جنبا کله کوي اوټا د نکاح حتا تر پوری یبلغ الکتاب اجلہ چورسی اغلیک د الله په لنیټه تا سلور میاشتي او لسوره دی پورشی بیا که نکاح کوئے کار سکوئے ولا تعظیمو یعنی قصد مکوئے دو تعلولو دو نکاح مانا داد قصد مکوئے عقدتاً تعلولو تاوئی وعلمو پوش ان اللہ یعلمو ما فی انفسکم چلا پوئی پاوسو جستازو پزرونو کی دی عرصو تمعلوم فحضروو نو یری گیدا اللہ نا یری دل سمانا یعنی دا دی احکام و خلاف ورزی ما کوئی خواه وعلمو پوش ان اللہ غفور حلیم تی بیشک اللہ بخشش کن که دیو دیر صبرناکو دا سوار لسم حکم پین لسم ذکر کی طلاق دا غیر مدخل بها طلاق ورکول پا دا سو وقت کی چاڑو اس نو دی شوی صرف نکاح قدر شوی دی انور اس نو دی شوی سنو دی شوی نو دا مہر نوم چا غسته دی تی مہر سوم رشو او نو لعوادا ملاقات شوی دی صرف عقد شوی دی اجاب قبول شوی نور سنو دی شوی او دا وقت کی اغا خاون طلاق ورکی نو چا بوئی جدا خود دیر بد کی دا خود گنائی او دا پا شریعت کی نئی جائزو تا خود دیر ظلم کی نو اللہوی بس زده خلق ضرورت تا گورم کنا دده با ضرورتی نو بغیر ضرورت نو خسوک دا سی کار نکی بیا باوتا چا لمسا خیر غیبت کری چا اغا دا سی دا و اغا دا سی دا و اغا دا سی دا اده اجد با چر تا پا دو بے کی ناس دیا یو زی کی دا اغا زینا با خطر اولی گی چا زمان پاتی دا دا سی کنا خوا ځکه چې خلق سم کار وسوک نه کوي دا هم ساحران دي کنه کورونه روانې دروغ وي ډیر کورونه دا روان نو ول حکم د دې ذکر کوي چې دې حکم بسي نو جائز خودي ځکه الله ویلا جناح ګنا پکې نشته نشته ګنا په تاسو باندې فطلاق ورکړی تا زنانو لا په داسې حال کې لم تمسوهن چنو مسرت لاس مې لاو کړې هیڅ نشته او تفریضو لهن فریضا انا مقررتیا کړی د دې لپاره د مہر او طلاق واقع شو نو بس اوشو ادا خو هغه طلاق دی چې دې کې اړو عیدت نشته ده دا وبد چې طلاق سم واقع شو نو هغه آزاد شو کوس په دغه ورځ باندې وته څوک بل څوک پیغام را لېږي کنه نه د یو طلاق سره د دې کار ختم شو بس عیدت به خامخایي څنګه نکاح راغله وکړه سورہ احزاب کې وادي تفصیل راشي چې نبی علیہ السلام په واقعیا کې د زینب په واقعیا کې چېږي کې بیا الله ویلو کنه چې ما لم تمسوهن او تفریضو لهن فریضوا فما لكم عليهن من عده تعتدونها فما لكم عليهن من عده تعتدونها دا غیظ پر عیدت تیرول نشته ولی دا عیدت حکمت سو دا غو کنه چې پته ولګي چې سشته او کنيشته نو دلته کې خو خبره نشته ځکه د دې عیدت نشته کنه او یو طلاق دې پر داسې دی د قدرې چی ومتعوهن جوړ جامور کوي دی لام علی الموسی قدره په مالدار باندې دا غو مناسب وعلى المقتر قدره او پتنګ دست باندې داغه مناسب او متام بالمعروف دا نفذا او فایده ورکول دی په جایز طریقې حقا على المحسنين دا لازم دی او مؤمنانو باندې محسنانو باندې په نیکو خلق باندې دا واجب متعدا چې دا ورکي دا وی علی الموسی ذی زکوی چې مالدار سړی کنه نو کاو لګیو ذیل وینځ خپل ورکی داواله هم سیدہ ک غلام و تاواله کی هم سیدہ ادا سوار پسې راځه کار څومره ډیر شی ول ورکول شي نو سمانه نشته دي او چې چې الله نور سره رسی نو صرف جوړه جامه دا غدي ول ورکی و حد نشته ده متعید پارخه ده عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہونا تپوسیو دیو مسلی چکور آن قرآن و سنت کی نوا دس مسائلی کا نخوا کما مسلا عن رجل تزوج امراتا فمات عنها ولم يدخل ولم يفرز لها مهرا دا خو طلاق خبره وا انا چې دقه سکاری کنا او سره مرشي هلته دوبه کې تشنی کې کړه دې نورسنا او مرشي هلته کې نوز بده دي صح حکمي سودا مسله خو نو کنا دا خو طلاق خبره او چې یا ول متاور کیا و عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ اوی چی اقول فیه برأیی زبا دیکھ اجتحاد کوما دا خبر اخکار پا قرآن و سنت کی نشتا او پٹا بایی نو ابو سر استلغواری نو ادری روز سو چوکا او بیعوی چی ارا لها محر مثلها دا دید پار محر مثل لے چې د دې په شانتي نورې زنانې جنکې چغیلک خلق څنګه مہر ورکی کنا ناقص مہر باندې د پاره ای او دی ویلو چې اجتهاد کوم او کچره زه اورا سیدم نو فمن الله دا ود الله فضلی په ما باندې زما هیڅ نشته وین اختاتو فمنی او من الشیطان او که خطا شوم دا به زمان نقصانی او شیطان وسوسه وی او الله و رسوله بریان منه الله دا پیغمبر د دینه پاک دی او دوی چې دې لپاره پورا مہر نه دا مسله هغه په اتحاد سره معلوم کړه چې څنګه دا وینو یو سړی پاسې صحابي او غوي چې ما د نبی له سلام دغه سي فیصله او ځکه ناشتو هغه نه چاته پوسو کا هغه دغه جواب ورک عبد الله ابن مسعود شکریا ادا کړ چې الله شکر دې چې زما اجتهاد صحیح خو ته کنه وین تلقتمون او کتا اوس طلاق ورکړی دی له من قبل ان تمسون مخک مخک دې لیدو کتو د ملاقات تدینا وقد فرستم له النفریضه او مقرر کړی تاسو دې لپاره مہر او طلاق واقع شو نوس بس چل کئی فنسپو ما فرضتم نوٹول مہر یہ نکی گی نم مہر یہ کی نم اغدی چتاسو مقرر کری دو ذرہ مقرر کری مداغی ذر کی گی او ذر بد تپاتش الا ان یعفونا ہاں کچر دا خضی معافیو کی چدا ٹول تدشو زناخ لما او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح یا معفیو کی غسل چې دا په لاس کې اختیار د نکاح دی هغه وای چې بس نیم کیږي د دې زمانه طرف نه ټول شو دو زر دی واخلی خیر دی بس دا نور ما تم بخلی ډیر حدا بیدی عقدۃ النکاح نمرد زوج دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی هو الذي يلي عقد نکاح ندل تک امراد د دینه د نکاح خپلار دی وای چې نکاح چا کړل دی او په کې ولی مقرر شوی دی نو بیدی عقد تر نکاح یې غته ویل دی دغه هډیر نقصان دی ښا وکړي مې خاون د اختیار نشو دا غي اختیار شو اغه بیا ډیر کارونه کوي وان تعفو اقرب للتقوى او دا معافي کول دی یو بل د طرف نه بخنه کول ډیر نږدې دي تقوا ته د تقوا ډیر لارې دي خدا به ډیر نږدې لار ده چې بده به انسان تقوا ته رسي ولا تنسوا الفضل بينكم مېره وې مهرباني او خپل ولي خپل مینز کې جدائی رالا طلاق واقع شو نو څه خبره ده دشمنی مو جوړا وای هغه خپل یو بل سر تعلق چې مخ کې څنګه هغه با برقراری کنه یو جائز کار دنداغې نه ولې ناجائز کارونه جوړا وای ان الله بما تعملون بصیر بشکل الناس تاسو په عملونو باندې خلیذون کې دي شپارسم حکم تسولات حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى پابندیو کې مؤمنانو پټول منځونو باندې او خاص کر همون درمیانا چې مونږ مازیګر دې احتمالات پکې ډیر دي خدا پکې راجح احتمال نه د دلایل په لحاظ سره هم چې حدیث دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په تبوک کې او احزاب کې جنگ احزاب کې تنا منځونه قضا شوی وو تمازي ګرو د مقام او د ماس خوتن نبی دې اسلام کافرانو ته خیر وکولي چې مل الله بيوتهم وقبورهم نارن منعنا عن الصلوات والصلاه الوسطى الله دې دې کورونه او دې قبرونه د ور نه ډکې مونږه د منځونو نه منې کو او خاص کر د مون مازیګر نه اوسته وته دا ویل بل دلیل د حضرت عائشه دی چې غیلا قران لیکو زید بن ثابت رضی الله عنه هغه او تویل چې کله دې آیات لراشینو بیا ماته اطلاع وکا چې اطلاع ته وکړه هغه او توی چې ولیکا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة العصر لغی په نسخه کې وسرده سره غلی وکنه دغه سی وسطا نمازګر په منځ باندې خص عادی کیږي خله مخکې تنا دو منځونه دروازي دي سارو ماسپخین دا دروازي منځونه رستو تنا دو منځونه د شپې دي ماقام او ماسکوتن ځکه د نور د پریوتو نش په شروع شي کنه نو واستا په دې لحاظ سره هم په صادق دي خو بل دا دی چې ډیر د کارونو وخت دی د کارونو رش په دا ځای کې جوړ شي بل ځکه وی چې ګوره دا دنه پاتې نشي وقوموا لله قانتين او درېګه الله تعالی ذکرون کی چې مانځ کې دنه هیڅ نقصان را نشي اسنه چې مانځ لذي او د ثواب په ځای باندې عذاب وکټي تکا علامه ابن قیم وی چې اوسره مانځ لذي نو لس بدعات کوي دا خپل وخت خبره کوي ها اب 700 کې وفات ولی یو خدای چیزینو اکثر کینو اخ پا مخ کی نیو بیدت خدا شو اگر دعاو نوی چلا مفتح لی باب رحمتی کا ندو امداشو چلالشی نو تحییت المسجد انو کی دو جماعت شکرانا درکات نفل نیو دار بیادادی چکینی پا جماعت کینو رخ با قبله کې نه ني مقبله تا يا دې په لړډاو يا په لړډاو وي تام خلاف شو سنت نبیدت شو بیا چې کله ودريږي نو سوي وینیت مکړه د زړه د اخلاصا څلور رکعات فرض په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې ادا کوم تاوي دا ټول بدعات دي ها تلفظ نشته په نیت باندې تلفظ نه دي ثابت نه دي پیغمبر نه نه صحابه کرام نه نه دای مو تابعین نه چې کوم قرون دلیل دي نو هغه کې نشته ها دا تلفظ ها چې په خلی باندې توای نه نیت ته چې را جمعه تر روان شوي نو تا ته وهم معلوم دي چې ما سپخین دي تا ترکاتونو معلوم دی چې څلور رکعات دي سنت او فرض ارسه ته معلوم دي کنه نو دغستانیت ته ها صرف بوای بچ الله اکبر تلفظ به پدی باندې کئ الله اکبر باندې او کتابونه چې لیکلي دي نو څه دلیل وسره نشته نو ځنه دلیل جوړ کړي چې نه خیر دی چې د جبی او د زړی او بل سره ربط پیدا شي دا چا ویلی چې ربط پیدا د خدای باندې نیت فرض دی نو چې دې په دې مشغول شي چې نیت مې وکړ د زړه د اخلاص سلور رکاتا په دې حاضر وخت او په دې حاضر امام پسې او مخ مې د کعبه شریفې په لوري کې الله الله اکبر ته وی اخیالیا نا اټول توجه و دغه الفاظ او تو کې نو فرض صفات شو حضرت مجدد لیکلي مکتوبات کې چې فرض صفات شو او په بدعات مشغول شو دا زمون شو قوم الله قانتين نو دا دی اصل کې بیا چې منځو کې نو توبه لا اله الا الله ذکر بالجهر کی بدعت ته کنا اچ امام نو او پکلا بیا وی ور سنت نو پس پلان ور شه بجما دواب کو ها د دنیا خبره و شروع کی وجومات کی دا ګور دا ټول بدعات تھی دا غویلو چې لس بدعات کوي او اللہوی چی قومو للہ قانتین ادھرے گا اللہ تعاجزی کون کی فین خفتم کدا سی وقتی چی جنگی میدان جہادی وغی کی تاسو منز کوئے دشمن مقامخ دے او جمع نشی کے دے نبس زان زان لمنز کوئے کسوک پیادئی نو پیاداو کسوک سواری نو سوارو ومن بنا پری دے فین خفتم کئی رے گئے دشمن نام فرجالا او رکبانا ان سولو منز کوي کو پیاده او کو سوار یې ادا دو خوف منز کنا قرآن دیتا اشاره کئی چه دمون پر خودل نشتا فیضا امن تم کل چه پا امن یه دشمن نئی پا امن و امان یه پا جماعت کی یه فذکر اللہ نبی ذکر کوئی دا اللہ یعنی منز کوئی کما علمکم ما لم تکونو تعلمون سنگئی چه تاستا خودلی دا طریقہ چه تاستا پی نپوئی دے پا آغا طریقہ کوئی دا اشپار سم حکمو دا منزو واللسم ذکر کئی مسئلہ دو وصیتو التے خویلیو چے سلور میاشتے او لس رضی بطیری کنا اگا واجبو لازمو او دلتے دی یو کال خبر اکڑی دا چے دا سلے با وصیت کئی اگا خپل وارسانو تا چے دما دا خضب نو باس دا دی کور نا یو کال نو دیو کال کی اغسو واجب شوی او سبا کی مستحب شوی والذین آکسان یتوفون منکم چمرشی پتازو کی ویزرون ازواجن او فریدی درستو زان ناخذی وصیت اللہ ازواجیم نو دیو وصیت کی وصیت پا حق دخپلو ازواجو کی سو وصیت متان الالحولیم چدیلا پا دیکور کی رہائش ورکی تر یو کال پوریم متعو متاع دی لره ایشور غیر اخراج سمانا وباسه بینا تاسو بینو باسه کدی پخپل خوخوزی اخذ خیر دیږي کس پین خرجنا کدی وزی پخپلا فلا جنا علیکم نشته گنا پتا سو فیما فعلنا فین وزین من معروف هغه کار کی چې دی کی خپل ځانونو سره په جایز طریقه والله عزیز حکیم اللہ زور ورد و حکمت والا اتلسم حکم دا متعی دے امتعمق کی تیر شوا فاغا واجب وا ادا مستحب دا وللمتولقات متعام بالمعروف او دا هر قسم اغی زنان او دا پانا چطلاق ورکلی شوی اغیلا هر قسم چی نجوڑا جامع مناسب دا پجائز طریقہ حقا على المتقين دا لائق دا دا مومنان سرا دا حقا مانا بدلت لائقی اولتا کی مانا لازم وخا قذالك يبين الله لكم آياته دا اللہ شان دے چه بیانی تا استاخل آیاتنا لعلكم تعقلون دید پارا چه تاسو پوش پا خپل دین باندی دا خپل دین نوم خبری دا حکام نوم خبری ضروری نذات الله احکام تدبیر المنزل ختم شو سلورم ایسد انفاق فی سبیل اللہ رستو ذکر کی 254 کی قدیمین کی ترغیب قتال تا ذکر کی مسئلہ خود قتال وکنا او واقعات ذکر کی او دعا اوغی کی اریو کی خپل حکمت تے اول واقعہ کی حکمت دادے چه انسانا کمزے کی جنگ شورو شو یا عذاب راغے یا اوبار آلا نتخت بنا در توکل نخلاف دا او چې چرته بل دے کی خبر شوی چې پلانی خار کی او ملک کی اوبار آغلی دا مرض راغلی دے علتا بنزی دا دے احتیاط نخلاف دا علتا سل ازی دا بلاخلی لزی دا د احتیاط نه خلاف ده دا دو تعلیم دی واقعیا کې اول کې ذکر کړي توکل او احتیاط دا د مسلمانانو صحیح اصول لیکنه ها یو ځای کې وا توکل نه کار اخلي بل ځای کې د احتیاط نه کار اخلي اجم ترا ال الذین خرجوا من دیارهم تنغوري نه معلومه ده نه پسترګو باندې ونه چې یو واقعي وړه مشهور او په عربو کې کنه هغه بوله دا جمله استعمال لچې لم تر ولې د ډېر شهرت توجه نه باغ داسې ګرځېدلې و لکه چې لیدیش دا واقعي ډېر مشهور او په عربو کې چې خلقو بني اسرائيل کې یا نور انو هغه باندې وباره له مرز راغې یو یا پیغمبر وته وی چې جهاد لل پاسه ناغی لولو بلزه تاو تختی دو اخپل کلی پری خودو نو جسنگ او رسی دو نو ال دکی پی اللہ مرگ راوستو چی دا مرگ نا پٹی دے ان الموت اللذی تفیرون منو فینو ملاقی کم داستاسو مرگ لرالے اللہوی گو رضی خلقو تا نگو ریا کسان تا چیوتیو دا خپل کورونو ناوهم علوفن او سلوک خونو کنا بزرگونو حضر الموت دیاری دمرگنا فقال لهم اللہ موتو پسو اللہ دیتا پزائی کپا غزائی کے چمڑش ہے نمڑشو اگر او سر اپنے ذکر کری جواب خان موتو فماتو ثم احیاهم بیا دیر مدپس تراخی ده پارا ده دیر وقت پس یه جوان دی کلو دو موت عقوبتو خوا سزایو لور کولا ان اللہ لزو فضل علی الناس بیشک اللہ دیر مہربان ده پا خلق بانده ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلق دا اللہ حکم نمانی وی دا خو پا مونگا زیاده ده ورمونگتا دا جنگ خبر کئی نلای دا زما فضل له پتا باندې ښا او ته زما تابعداري نه کین ښا نو دوه خبرې دي د توکل نه خلاف کو توکل نه او حدیث کې راځي حضرت عمر رضی الله عنه روم تر روان شوو نو بلاری کې وته چاوي چې په روم کې وبا ګډه را خلق مړ کیږي جنازي وزيو روم کی وبا گڑا دا ناغام صحابه کرام سره مشوره وکړان او بس پدی باندې فیصله وشو چې احتیاط پدی کې چې موږ لا نور شو یو تنو چوبای ابن کعب یا بل صحابیو هغه حضرت عمر ته وی اتذهب من قدر الله تدا الله ذا فیصلین تختی داو چه اللہ سو مقرر کرینو او باکی تقدیر دیکن او تووی چه اذهب من قدر الله الى قدر الله تدا اللہ ذا یوی فیصلین زمع بلی فیصلیتا ولی دا اللہ فیصل دا چکم زے کی عذابی کم زے کی وبائی نو التبنزی څنګه چې دغلی کلی دین دیملی کلی دی کنا دیملی کلی دی ښا تقدیر و ټول منی نیمګړې نه ټول منی نو الوت صحیح اسلام پی جن دی ښا او دا د غډیرو مسلو حلو چې د هریان ویلو چې ګوره یو سړی چې ولګیو بل قتل کی نو دا دمړ کو موت خلاره ولی د زده لا سخواغه نه دی مړ خو الله په مرګ راوستره نو بیا دې په ولی قصاص کوي تر دې ظالمانو خلق له په لګی شي ناچولو خلق به دهریان کاو په دې باندې چې وروي تاسو همغه په دې ایمان راوړل چ خلق الموت والحیات الموت او د حیات اندازه الله کړی دا لذا مقتول چې د بل لا قتل شي دا د الله په قدر باندې کنه لیکلی و دا سه بیا ولې به دا سره قصاص کیږي نو ایتا تقدیر ما نه خو نیمګړې الله دا هم لیکلی چې دا سره به د دې سړي د لاس نمري یاوا ابیا بده د دې په وجه قصاص کیږي متا نیم قدر معنا نیم دونه معنا الله خو پوره خبره لیکلی وخه نو بیا عمر سه واپس شو ها لانول روم ته ولي احتیاط پدې کې وکنه ها دا معلومه شو پکې او بل دام معلومه شو ابن کثیر وی وفی هذه القصه عبره ودلیل على انه لن يغني حذر عن قدر. پدې قصه کې عبرت او دلیل په دې خبره باندې چې کته ډیر یریږي ولیکن د الله د قدر نه نشي خلاص یا غسل کلی نه برابر نه دا یره خو ته نشي خلاص ولنه سره یریږي حذر نشي سره بچ کول د قدر نه یوا پنه ول عمل جاء من الله الا اليه او دا معلومه شو چې زید پناه بل نشتا ته کوم ځان بچ کای د پناه زه خلا دی چې غس ویلی نه پکای کنه الله ته حکم کو چې جنگ کوي jihad یا ادي او تختې دو وقاتلوا فی سبیل الله جنگ کوي د الله په لار کې عالم او پوشن الله سميع علیم چل استاسو ارس اوری استاسو د حال خبر دی هغه تاسو ذلیل کی نه کنه قتال فی سبیل الله نور پس انفاق من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا سوک دے هغه بندا چې قرض ورکی الله لا قرض خیستا قرض حسنا دغه ته وی چې رضا پکې د الله مطلب نور اسنا دا قرض حسنا فیوای فهولو عذابا کثیرا دچن وکې الله دلرا دغه مال په دچن ته ډیر سره والله يقبض ويبسط الله چا باندې سختی راولي او چا باندې فراخي راولي د امتحانات څه کنه چې سختی راولي نو په دې باندې ازمیخ کوي چې دې غیر خبرې کوي کو زما په دې باندې صبر کوي صبر پیر لوي شي او فراخي راولي دې لپاره چې دې شکر ادا کوي او کنه په دې مال باندې مستی کوي گمراهي کوي ظلمونه کوي دا الله د وکاره دنیا کې او روان دي مرج البحرین ویلې ترجو نو ذل الله ته تاسو واپس کړی شئ. حضرت عمر رضی الله عنه د قرض حسن معنا کوي وی هو النفقه فی سبیل الله او النفقه علی العیال دا قرض حسن خو یاغه چې د الله په لار کې خرج کړي داغه د دین د پاره په جهاد کې کا جهاد به سیف دی کا جهاد بل لسان دی کا جهاد بل قلم دی او یوسوک لګیاي د دین په خدمت کې مصروفي ناغله ورکی دا شو او یا نفقه په خپل عیال باندې پل اولاد باندې خرچا دا قرض حسن دی. دوی مواقع ذکر کی دو بنی اسرائیلو او پاگی که دا امیر او دا معمور شرطونا ذکر کی او پاگی که دا جهاد شرط چې امیر بخام خواب کاری او پاگی دا امیر فرائز چې امیر سنگ بھئی امیر بچا تا ویلشی دا جهاد امیرو یو بھئی که لس بھئی که شل بھئی ابیا ور پسې داغه په فرایزو کې ابیا دا ټول ذکر کی چې دعا وکي ازمیخ وکي په خپل لخر باندې الم تران ګورې تل الملائی اگر دلتا د بنی اسرائیل نه دا پس د موسی علی السلام نو الله ته علم د حضور پته ولګي چې موسی علی السلام نه پس اذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله کلا چوي دي خپل پیغمبر ته چې ته مقرر کړ زمونږ د پاره بادشاه چې مونږه جنگ کو د الله په لار کې نبی داغي سو کوئی شمویل علی السلام سو کوئی حزقیل علی السلام بس الله تعالی علم دې دغه سره زمونږ سکار نشتا او پیغمبر وو ناغولی جنگ نکو زکاغذ دا دعوت تپار راغلی دا غزان لذی مواری اغیر سر بلکار نکی د دعوت سره بل کار نه کیږي چې ته بوم د قران او سنت دعوت ورکې او هم د اسمبلی ممبر سه به د دوال کار نه کیږي ورنه پیغمبر شته دی او هغه وی چې مولا بادشاہ پکار دی ان پیغمبر دا هغه خبر رات کړونی الله رات کړا بلکې بادشاہ والا مقرر کو پیغمبرانو دا سره سکاري قال او هغه پیغمبر هل عسیتم تاسو له جهاد نو مخله تاسو معلوم نه تاسو تګوراو جهاد تګورا خری تګورا پسارا شپې تګورا هل عسیتم تاسو معلوم نه ان کو تی علیکم القتالو کفرس کړی شي پتا سو باندې جنگ الله تو قاتلو جنگ باونه کینو زګ تاسو هغه بنی اسرائیل یې چې موسی علی السلام درته وی چې پاسه او د خپل ملک واخله کافران په مسلط دي استاد مشران نو ویلی چې موسی علی السلام سلار شي او ستار عبد الله شي جنگو کې امون مکړاوا مونږ فریدا ډیرو لوګو تند والیو ادا فرعون هغه چپو والیو مونږ ته سموایا پیغمبر وی تاسو خپل تاریخ نه معلوم الله تو قاتلو قالو اویدی و مالنا سعذر دې مونږ لرا الله نو قاتل فی سبیل الله چې مونږ بجنګ نکو د الله په لار کې وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا امونگا را شلل شویو دخپلو کوروننا و دخپلو زامنونا کورون ایرا ناغستی دی زامن ایرا ناغستی قیدیان کری دی نمونگ بجان نکو یہ لکه دا با دی نوی کنا فی سبیل اللہ با دی ویلو ادا بلا خبر دی پکے دخپل دا دنیای خبر اوکڑا جہاد خلق دی دی پار کی چخپل زامن نازد زه بیا مګي مناسب داري امتونو سره خبر ټیکو کنه فلما كتب عليهم القتال وكل شي فرض کړی شي په دې باندې جنگ تولوا انکار وکړه چې مونږ خو نه دی ویلي الا قليلا منهم مگر لک کسان خور وخت کې تیاری دا ډیر بختور خلک ښا الا قليلا منهم قران چې اړه نوې حق پرس لګدي حق پرس لګدي او دیوی اتارٹی میجارٹی چڈیری نو کامیابی و سرادا اللہ قلیل منم 313 دا خوار وقت کی واللہ علیم بالظالمین اللہ کوئی دے دہا پہال دا ظالمانو قصہ اجمالا ختم شوا پویا و آیات کی دا قرآن اصول لی اس بے تفصیل کی خوا یعنی کسو لنڈا خبر غاری وقوتا نہیں نغه تبووی لې چې بس بني اسرائیل او پیغمبر د چمو له بادشاہ په کار دی او هغه ته وی چې مکه نشه کولې او چې کله به جنگ فرض شو نو وی نه کنو خبر اخلاص شو اوسې تفصیل کې وقال لهم نبیهم او دې ته پیغمبر دې ان الله قد بعث لكم تعالوت ملکا چې بشک الله را لې غلې استاو د پاره توالوت بادشاہ د الله مقرر کستاو د پاره ولي پیغمبر تبو وحي کې ده کنه پیغمبر بدی ته وي هغه تبو وحي او شو ادا ده کې اسرائیلیات دي اسرائیلیات سوی ویلا پیغمبر له هم ساور کړه چې اوله بوتل کې تیل ورکړو نو یې چې ته خلق را جمع کا او چې څوک دې هم سره برابر شو هغه بادشاہي نو بیا ول سر ورکا دا ماشومونو اوس بلې هغه رئیس علی بس پیغمبر تعالی چې توالوت نوم خو مشهور دې کنا ښا نو بیا به کې ساجد شام ساته ساجد شو هغه له خو باقاعده نوم واغس توالوت انو می دا زکاو چې ډیر دنګ په خلکو کې ملکا بادشاہ تھا قالو او دې بنی اسرائیل او تر دې دتنو تنقیدی ذهن یې دی ښا دبا یې سړی ذهن تنقیدی ته وو ته سبا خبره وکي هغه په اعتراض وکي ان یکونه الملک علینا سرنګ وشدل رب اچي پمونګه ونحن حق بالملک منهم دنه خو مونږه خو یو مونږ ډیر لایق یو په اچي سره ددنه ولم یو تساتم من المال زکا دے لائق ندے چد سرا مال نشتا دیرا بادشاہ خوب آگئی چاگا سرا دا مال پریوانی لم یو اتا ندہ ورکلی شوی دتا پریوانی دا مال در خلق و نظر دے وہ سمخا داگا بنی اسرائیل دے لتتبعن سنن من قبلکم پیغمبر ویلیو دے امت تا چتا سبان بالکل دا بنی اسرائیل پشانتے کارونا و خبری کوئی خوا ناگا کئی کنا بادشاہ سو کی چی پلاری بادشاہ و نکی بادشاہ و میراس را روان دیکھا لو یا احدہ بچا سر اینن چی دو وزیر زیئے دے دو گورنر زیئے دے ناغ سر با لو یا احدہ ایخا دا دنیا پرستو کار دیکھا نبن اسرائیل ہوئی چی دا توالوت چی دے منگوی کاغذو ناو کاتا نو بنی اسرائیلو کې چې څوک د یهودا په اولاد کې هغه پیغمبر کیږي او چې د لاوی په اولاد کې نو هغه بادشاہ کیږي دا توالوت خمونګه او کاته د دهو سجر نسب رسیدلې بنیامین ته دا هغه په نسل کې خونو بادشاہ راځي نو پیغمبر دیس چلو کو قال او هغه پیغمبر ان الله استفا علیکم الله منتخب کړي پوټونو نه دي شوی بیشک الله ورکړي پتا سبحان دي وزادهو بسطتن فی العلم والجسم او چې د امارت د پاره امارت امارت نه ګورسه اماره خو عالمی ته وي د امارت د پاره چې کوم شرطونه دي نه پد کېشتا سو چې د جنگ په فنون پويږي د جنگ په چل پويږي دال بازی ولا ورزي زکه جنگ خټول چلول دی الحرب خدعتن خدعتن جنگ کی دوره زور نه استعمالیږي لکه جنگ چل ټگی چې بکه استعمالیږي اده پدې کې ډیر ماهر دی تل علم نه مراد علم د قران او سنت نه یادی علم د جنگ ول جسم او باډی الله ول ذوال فرا خبر کړی دی هم د جنگ په فنون پویږي او یې باډی ډیره مضبوطه ده کلاس پلاس جنگ شنو دو دری تن خواتارو سخکاری نا نو دے با خد ایک اندباد شاید پار مال تس آجت تے واللہ یوتی ملکا و من یشاو اللہ ورکی بات شاید دنیا اچاتا چو غواری واللہ واسع علیم اللہ دیر فراقا قدرت والا علم والدیم وقال لهم نبیهم اوی دیتا پیغمبر دیم چی خام خواستا سو شک دے اللہ ودا سی او کارو کی توالوت تپارا چستاو دلونا وشکو باسی خوا ان آیت ملکی بیشک انخوا او دلیل دا بادشاہ دا توالوت دا دے ایاتی اکم التابوتو چرا بشی تاستاو تابوتو اگا تابوت چی بنی اسرائیلو سربو دا موسیٰ علیہ السلام دا وقتو نا اجدی با جہاد کو اگا بیخیو اللہ با لفتح ورکولا دا دیزرون با مضبوطو ولی تورات پکې پروتو الا بذکر الله تطمئن القلوب زلون خد الله په ذکر سره مضبوطی هغه تابوت څه شو هغه د عمالقه او چې کله دی باندې غلبا وکړه کنه ملک ته هم واغستو هغه تابوت ته نه هم واغستو دا او بس هغه وړنو بیا وی چې کله هغه تابوت غي وړ کنه نو زوال په شورو شو مرزونه مصیبتونه او خواره قحط دا هغه وی چې را دا دامون سره سم ناراضی ښا نو وسو کوئی ریړای کې واچو غوان په اوتلل چې بس کم په لاله نو مونږ به تن اخلاص شو ویا الله رب العزت اسمان تو خیجه اسماني کتاب وکنه او کله چې دا واخره نو ملائکه ته وی چرای وړه دا معنا به تر ده هغه تابوت یې ولا راول کنه نو ټول ومنل چې باس دا کاری چا نشه کولې ښا مونږ ته پته ولګیدا دا خو زمونږ ډیر دی عزت کارو شو مونږ نه دشمن خپل ناموس وړو ناموس لکه څنګه چې محمود غزنوی نه هم حمله وکړه پینډیا باندې هندستان باندې فتح کو نو چې وی کاتنو دا غي او بوتو هغه د ملغلرو نډکو تر خلی پورې ښا من کې ټول ډډو سومنات دا بوتو دا غي او سب چل وکاو اندوانو چې چا با نظر ماننو دا نظر به مانو چې کزما دا کارو شو زبا سومنات له ملغلره وړما نو راو نو ملغلره به خلی کې خلی وازه کړی و نا به ولا وغردول نو زمانتی رشی و نو اتر خلی پور ډکشه او ملغلره نه محمود غزنوی راغې تورې راوغستا یې راغې ان ځوان پخپو کې رغختو چیرې ای بادشاہ مونږ بدله دا اسونه د سرو سپین نه ډکو هو دا زمونږ د دین یو نه خداو دا دې ته سموایا هغه یو له زبوتان خرصوما پټکې مواله دې زبوت فروش نه یما اچ وی وونه غرشو میدان د ملغلرو ډکشه هغه تاسو مال سوره سوره سپین راکولو ته دې یو ملغلرې قیمت څوک نشي برابرولې نو هغه ته نو ته غزنوی ته وړو او تخت تعوس دا ناشنا تختو نغیت نوڑو وسو یغا پی لندن کی پرات دی نازی سو کراوڑی کا نزا کہ او سرے زانتا بادشاہ ہوئی او زانتا قابل ہوئی نغا دی راوڑی اگا بیا رشتیا دی ٹولی دنیا بادشاہی خوا اگا سامان ٹول پی لندن کی پروت تے ورے چی کم وقت دی انگریزان و ظالمان وڑے دی خوا رتابوت راگے ټول اومنل چې دا زموږ بادشاہ دی دې کې وسی فيه سکینت من ربکم په دې کې با سکینه تسلی به در رستا سنا چې دا تورات دی او بقیه مما ترکال موسی او آل هارون او دې کې بعد علم اثر وی بقیه ستوي دا علم اثر هغه تورات دی او دا غي تختې دي چ پرېغه او غیر موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام تحملو الملائکۃ وروړي بدیل را ملائک دا معنا بهتر ده کنه چې آسمان نه ان فی ذلک الایت لکم یقینا پدې کې دلیل استاو ده پاره په بادشاہ د توالوت ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان نو توالوت بادشاہ شو او اعلان وکم چې زو جهاد لره جمع شه سو کوئی اویا ذرا و سر را جمع شو اسو کوئی دا دین هم زیاد آروان شو نو امتحان کئی امیر امیر دیتا ہوئی خوا امیر چیو کاتو چی ما پاکی سمی پرگنی را روانی دست دی دا ٹول با جہاد کئی نو امتحان اللہ و تاوی چی دا امتحان پیو کخا فلما فصلت والوت بالجنود اکل چی جدا شد والوت دخپل کلینا سره د لخکار نوات بار اصل معنا د خار نوات قال ابن الله مبتليكم بنهر الله ازمیخ کی پتا سبحان دی په یو نهر سره مخه ته نهر را روان دی ډیر یخ او ډیر سپین فمن شرب منه چاچې دین او بوس کی خزانه موړ کو فلې زمینی هغه زما مرګر نه وي فمن دم یتعام او چاچې بونس کلیم فَإِنَّهُ مِنِّيم ناغبا زمان مرگری بس دا دا ارمی آشوا سخت گرمی وخا دا امتحانی کنا دا اللہ خا اللہ من اغترف غرفتا بیدی ہاں رخصت پکشتا ار حکم کے رخصتی کنا خا مریض و مسافر لہ نو دیکو مریضان ندی خودی لہ اللہ رخصت ورکو اما اگر آسو چڑک کی لپا چونګو پلاس سره د اجازه ته بس یو سړی چونګ امرې لم دکی د اجازه ته تشته دی وډيري بنس کې فشریبو منه دیپ ور پریواتو لوخه ګلاس خوونه نو کارانی یې اوس کې دغه باندې چيانو پنیر ور پریواته ویس کې ویس کې ځان الا قليلا من مگر الک سان د دینم اغي ونس کلی یې پاندازه باندې مرایلم دکړم اشاره ده پدې کې چې انسان دې دنیا کې ځان م مړاوه ځان م ډکاوه ته دنیا مثال دا ویني هر دم یو چون تی نوس کا یو لپت نوس کا اگر ځان دې مړ کنا بد جبی میخه بدن جوړ شي بیا پاسې کلا فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه کله چې پورې وته د دې نهر نه طالوت هغه کسان چې ایمان راوړل او د سلام اقلیل نو آیا دی او سر لال پورې واته قالو نذی چې غکړي دا چې ډیر اسکلی وی لا تو قتلنا اليوم بجالوت و جنوده چې مونږ ته ډیره غټه مجبوری مخې لراله نشت طاقت مونږ لره نن ورځې د مقابلې د جالوت او داغه د لخکرو مونږ داغه د لخکرو سره کتابونه مبالغه کوي وی توالوت دومره دنګو چې په یو مل کې براته خو بہت دورن دور ادم علی السلام قوم نو دنګ او شپې ته ګرځ دنګ سوي نو د انسان ټیک ده دنګ بو خو دور قال الذين او کسانو یظنون انهم ملاقات الله چې دا غي یقینو چې مونږه خو چې دې میدان ته راغلیو نو مونږ په دې نیت راغلیو چې الله سره ملاقات کوو او مونږ ته چاویلی چې شهید شهید شي نو شهید و تزکوی حاضر چې الله سره ملاقات وشي او پاغي کې چې سمره خوګواله ده کنه دغه په جنت کې هم نشتا دغه چې الله وځي ته وی کنه چې سغواله سغواله کنه هغه وی چې الله نور وسوغواله چې سي تارا کړی وي اخر چې تنګي کې نه بیا و ته وی چې مونږه دا غواړو چې بیا هم دنیا ته واپس کا چې بیا ستا په لار کې شهادت حاصل شي الله وینا تاسو هغه خبر کوي چې نه کیدو دا انن بدعتیان وی د کیدو دا حیاتیان وی وی دا د کیدو دا عجیب ظالمان خلق دي ښا الله وی ما وعده کړی چې انهم لا یرجعون چې بیا دنیا ته روح واپس نه دی سورته یاسین کې براشي سورته انبیاء کې براشي سورې زمر کې چې بیا واپس کوم ځای راځي نا الله وی چې بیا نشي واپس کېږي دومره خواند په دې شهادت کې چې ملاق الله چې دی خدای الله سره ملاقات لره غلي دي نو هغه وی څومره زبردست خبره وکړه بعض خبره داسې کنا کم من فیتن قلیله ډیر زلا هغه لک جماعت غلبته زور ورکیږي فیتن کثیره تن پډیر ډلو باندې به اذن الله دا د الله په اراده سره هر کار د الله په اراده کې والله مع الصابرین الله مرګره د صبر نه کو خلق دې د الله مدد وسره حاصل دي دا د حق پرستو خبره داسي ښا زکه داسې قانوني پیش کو چې هغه اوس ارزه کې په کار راځي ښا په بدر کې هم په کار راغی توبه کم من فیتن قلیله هر وخت کې په کار راغی چې دا رښتیا خبره ده چې لګوله الله غلب ورکړي په ډیرو باندې نو کامیابی په ډیرو په لګو نه دي یو په کتاب مسله معلومه شوه چې ذلت په قلت کې نه دي که څوک کوئی چې نه مونږ لګیو مونږ په ګوره د قران خلاف ولیکه ذلت او رسوایی د کموالی د وجه نه ناراضي دا د خلاف سنت په وجه راضي ښه کوم دی چې مؤمنان نقصان خور مونږ دي نو بس د دې وجه نه چې خلاف سنت کار کړی دي ولما برزو لجالوت او جنودی کله چې راخکار شو روات میدان تا جالوت تا دا لخکر او تا ډیر لخکر یو سره قالو دا اصول دي جهاد ښا تا کتاب لیکلې په جهاد باندې دعا پکشته نو مجاهدینو دعا ویغی پا دعا کی ربنا فرغ علینا صبرن اے ربارا اوارے پا مونگ باندی دخپل طرفنا صبر وثبت اقدامنا مضبوط کی زمون قدمونا اخپی پا میدان کی زکا بندہ چیاری کنا نخپی اے ربی وانصرنا علی القوم الكافرین امونگا زورور کی پا دی قوم کافرانو دا دعا اکڑا دا دعا اثر توگو رکنا خواہ د دعا سمری توګو راکنه فهزموهم باذن الله فارغ لید فا بس په دعا وکړه اورلو داوود علی السلام د ټولو نمخ کې هغه خاص په جالوت ورغه زما خو دې خوخ دې دې مخ کې راوته وکنه او یو فوج ته وی چې اول خو زه پوره ما او که بیا ضرورت راشین تاسو ته بش پیلې وامه چې کله داوود علیه السلام راغی او دی وغورځاو کنه نو لخرې ټولې غاډي وړې شوې یو ګور زمونږ شیر خو ورځي دو در دې شیرو کنه نو بس ټولې مات را مات کو چې بدی ورل نو اغي خو اغي د لاس نه خو بیا گذار نه کید فهزموهم مات را مات یې کړو وګرځې دې په پاسه بِذْنِ اللّٰهِ تَبِيَ بِيَوِي چې دا ټول د الله په حکم باندې کیږي ښا د الله په حکم سره وقتل داوود جالوت او قتل کو داوود علی السلام جالوت لرا وګوره پیغمبر و صلی الله علیه ملک تبلیغیان ته پوزو کو دې ټول jihad په بستر کې مانډلې الکه پیغمبرانو مخکې مخکې قتل کړل دی جهاد کړل ته ولې دومره یریږي وقتل داوود جالوت اسرائیلیاتو کې وی وی په مرچوغه ویشتو یا خدای توبه ولې هغه سره به وصل نه و اتره به وصل نه و دا ټول اسرائیلیات دي ها چې نه لار کې وتا کانو وی چې ما واخلا ما واخلا او په مخلات کې مې کې مخلات وی مرچوغه ته وی دا ټول اسرائیلیات دي اغسر زبردست تورا وقت ادوم رب مضبوط خلق دا چیز با ہوئی دادا پا حق کے راضی کا نا چه نبی علیہ السلام صفت کاو نوی او خو روجہ دا داود علیہ السلام وا چه یسوم یومن ویفتر یومن یو رد بے روجہ وا یو رد بے کوجہ وا ابل دادے چه ولا یفر اذا لاقا کله چې مخامخ شنو تختیدل نو قتل کو داوود علیہ السلام جالوت کافر لره واطاع الله الملک ورکل الله دلره بادشاہی والحکمت او پیغمبري علمه مما عشاء او علم ول ورکا چې الله خو خشوا دا خبره سید چې د امیر د صحیح امیر دا اصول لیکه تجربه کار چیو قلہ ډیر اگرانی نو امیر حکم وکي چې چا دا قلہ فتح کړ کنه نو بچ دې قلہ کې سینو باندې غي بیا ګور کنه انسان خو ډیر حریص ته په مال باندې ښا په غنیمت باندې چې دا فتح کیږي او کنه چې قلہ دل د وی خو باسي کنه نو توالوت وی کچا جالوت قتل کو نو یو بوله د خپل لور ور کوم او بلوا ته بادشاہی خپل کرسی پرې دمه بس هغه کار داوود علیه السلام ته ملاو شو خپل ځان ته نسبت کوي چې دا مالک لیو په تقدیر کې توالوت خاص خلو خزیده نور کارونه الله کوي هغه بل انا ذکر کړي واتا الله الملک یا بادشاہی وته ځکه چې دواړه بادشاہی ده ټول پکې راضي د جهاد حکمت خی فائدہ خی الله ځکه خلکو جهاد نه ډیر نفرت کاو چې دې کې څه فائدہ ده دې کې تخریب البلاد او تعذیب العباد ملکونه روانيږي ابنیان پکې چکني کیږي دې کې څه فائدہ ده نو الله وی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچره نه وي دفع کوله الله خلق لرا بعض په بعض سره کافران په مؤمنانو سره چې کله د کفر زور پیدا شي نو الله ولا مؤمنان پیدا کی مقابله له نو دفه کی کدا نوې لفسدت الارض نو سمکه به کار اوتی وا دی کې بیا انسان جون نشته رولی ټول بخرا وان او شرمخان او زناور وږي سر څوک وخت رولی زمکه به خراب شي وا خرابې دو دامانات فساد بشی او پزمکا کی لیکن الله مالک د فضل له په خپل خلق باندې د ډیر لوی فضل له جهاد سره ملک امن راشي مؤمنان ته سهولت حاصل شي او هغه سي الله رزق فراخ کی داو دفع الله الناس معنا معلومه ده کنه ابن کثیر وی کما دفعان بنی اسرائیل بمقاتله داوودا سنچی بنی اسرائیل نے دشمن دفع کو په جهاد داوود علیہ السلام سره بعضهم به بعض ته پیدا شکره دا صحیح خبره ده. ها یو چې هغه حدیث کې خلق وای چې ان الله یدفع بالمسلم الصالح عن 100 اهل بیته من جیرانه ضعیف. ابن کثیر دا حدیث ضعیف دی چاوی چیو مسلمان صالح په یو کور کې نو داغه نه چاپیره سلويخ کور په امني کنه ډیره بخاو خدا صاحب حدیث ضعیف دی غوي نه ها ادا سنورم هو لذه و ولذ ولذه غریب ضعیف ابن کثیر وی ها ضعیف نسب بیانولو ته ساجت چې کمزور حدیث کنه تلک آیات الله اذا چې بیان شو آیاتونه د الله د کتاب دی نتلوها علیک بالحق مونږه بیانو تا باندې پیغمبره چې حق معلوم شي دنیا کې حق بل سن معلومیږي الله وی ز قران لولما تیولن لولې سده پارا چې حق کار شي او حق سو وانک لمن المرسلین معلومه شو چې ستاسو رسالت حق دی پیغمبري حق ده ځکه چې دا بیانات بل سو کولی شي او دا تا تا وحی کیگی او چا تا چی وحی کیگی اون آغا نبی وی اغا پیغمبر وی یقیناً تا خام خواد آغا لیگلو شو پیغمبران نئیم وقفو که